5. Bütün bedeni 3 defa ovarak yıkamak. 6. Bütün vücudu yıkadıktan sonra 2 ayağını yıkamak. Gusl abdesti nasıl alınır? Sünnet üzere gusl abdesti şöyle alınır. 1. Önce temiz olsalar dahi iki eli ve avret yerini ve bedeninde necaset, pislik bulunan yerleri yıkamalıdır. 2. Sonra tam bir abdest almalı, yüzünü yıkarken gusle niyet etmelidir. Ayakların altında su toplanmıyorsa ayakları da yıkamalıdır. 3. Sonra bütün bedene 3 defa su dökmelidir. Önce 3 defa başa, sonra sağ omuza, sonra sol omuza dökmelidir. Her döküşte o taraf tamam ıslanmalıdır. Birinci döküşte olmalıdır. Gusülde bir uzva dökülen su başka uzuvlara akıtılırsa orası da temizlenir. Çünkü gusülde bütün beden bir uzuv sayılır. Abdest alırken bir uzva dökülen su ile başka uzuv ıslanırsa yıkanmış sayılmaz. Gusül tamam olunca tekrar abdest almak mekruhtur. Fakat guslederken abdesti bozulursa bir daha almak lazım olur. Açıklama. Dolgu ve kaplama dişi olanlar. Hanefi mezhebinde dişlerin arası ve diş çukurları ıslanmazsa gusül tamam olmaz. Bunun için diş kaplatınca ve doldurunca gusül abdesti sahih olmaz. İnsan cenabetlikten kurtulamaz. Altın, gümüş ve necs olmayan başka maddelerden yapılan kaplama ve dolguların altına su girmeyince Hanefi mezhebi alimlerinin hepsine göre gusl abdesti caiz olmaz. Tahtavi Merakül Felah haşiyesi 96. sayfasında ve ayrıca bunun tercümesi olan Nimet-i İslam kitabında şöyle yazıyor. Bir Hanefi'nin kendi mezhebine göre yapamadığı bir işi yapabilmesi için Şafii mezhebini taklit etmesinde bir beis yoktur. Bahrül Raik ve Nehrül Faik kitaplarında da böyle yazılıdır. Fakat bu işi yaparken o mezhebin şartlarını da yerine getirmesi lazımdır. Haraç, meşakkat olmadan ve şartlarını yapmadan taklit ederse buna müleffik denir ki kolayları toplayıcı demektir. Bu caiz değildir. Kendi mezhebindeki bir farzı yapamayan kimsenin